Bueno, ba, gaurko egunean argi eta garbi geratu da euskal jendarteak ezezko borobila eman diela murrizketa guztiei eta prest dagoela traba guztien gainetik, bai traba meteorologikoak zein administrazioen traben gainetik, ba, euskuntza sistema propio baten alde lan egiteko egunero eta bueno, ba, gure eskerrak beroena gure proiektuarekin bat egin duten guztiekin eta bihar ere hezkuntza sistema propio aldarrikatzeko paradaukiko dugu, greba eguna izango dela ere bai irakaskuntzan eta animatzen ditugu entzule guztiak ba, aktiboki greban parte hartzea eta aktiboki lan egitea hezkuntza sistema propio baten alde, non euskara eta euskal kurrikuluna eta nola ez kalitatea ardatza izango diren.